اقتربت الساعت وانشق القمر، ما قبل کے ساتھ ربط صورت قمر کا، صورت نجم میں تھا کہ خیر اللہ کو شفیع سفارشی سمجھ کر مت پکارو، خیر اللہ کو مت پکارو، شفیع غالب کوئی نہیں ہے، کروا سکنے والا کوئی نہیں ہے۔ اب اس صورت قمر میں اس کی علت بیان ہوگی۔ صورت قمر میں اس کی علت کو بیان کیا جائے گا کہ کارساز اللہ ہی ہے، ایک اندازے سے پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے، لہذا اللہ ہی کو پکارنا چاہیے۔ یہ ماقبل کے ساتھ صورت قمر کا ربط خلاصہ۔ اس صورت میں ابتدا اور آخر میں شکوہ ہے، ابتدا اور آخر میں شکوہ، تسلی، زجر، تخویف اخروی، اشارت اخروی، درمیان میں تخویف دنیوی کے پانچ نمونے، درمیان میں تخفیف دنیوی کے پانچ نمونے، ارتفاق بسوئے اہل مکہ، اور دعوی سورت۔ دعوی سورت بالکل اخیر میں آئے گا۔ یہ ہے مختصر انداز میں سورت قمر کا خلاصہ، سورت قمر کا خلاصہ۔ اس سورت قمر میں اللہ پاک شک قمر، چاند کے ٹوٹ جانے والے معجزہ کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک معجزات برحق ہوتے ہیں، معجزات کو ظاہر کرنے والا اللہ ہوتا ہے۔ بخاری شریف میں اسی چاند کے ٹوٹنے والے معجزے کا ذکر ہے۔ امام بخاری نے باب باندھا ہے، باب و سؤال المشرکین ان یریہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم آیتن، مشرکوں کا سوال کرنا کہ نبی پاک ان کو کوئی معجزہ دکھائے، کہ نبی پاک ان کو کوئی معجزہ دکھائے۔ فأراہم انشقاق القمر، تو پیغمبر کریم نے ان کو چاند کے ٹکڑے ہونے والا معجزہ دکھایا۔ یہ امام بخاری نے باب قائم کیا ہے کہ مشرکوں نے سوال کیا تھا کہ نبی پاک کوئی معجزہ دکھائیں، تو شک قمر والا معجزہ رسول پاک نے ان کو دکھایا۔ پیچھے حدیث نقل کی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ان شق القمر علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک کے زمانے میں چاند ٹکڑے ہو گیا، چاند ٹکڑے ہو گیا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشہدو، رسول پاک نے فرمایا تم گواہ ہو جاؤ کہ اللہ پاک نے یہ معجزہ عطا فرمایا ہے، چاند کے دو ٹکڑے اللہ پاک نے کیے ہیں۔ دوسری روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی باب کے ماتات، حضرت انس فرماتے ہیں انہو حدثہم ان اہل مکہ سألوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یریہم آیتن، کہ مکہ والوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا معجزہ دکھانے کا۔ فأراہم انشقاق القمر، تو رسول پاک نے چاند کے ٹکڑے ہونے والا معجزہ دکھایا۔ بخاری شریف صفحہ 513 جلد نمبر 1۔ اب یہ شق قمر، یہ معجزہ اللہ پاک نے ظاہر کیا، أراہم رسول پاک نے ان کو یہ معجزہ دکھایا، رسول پاک نے ان کو یہ معجزہ دکھایا، حالانکہ دکھانے والا کون ہے؟ اللہ۔ قانون مختصر المعانی میں باقی کتابوں میں پڑھ چکے ہو کہ مجازی طور پر سبب کی طرف نسبت ہوتی ہے، اصل کرنے والا اور ہوتا ہے اور اصل فائل کو چھوڑ کر سبب کی طرف نسبت ہو جاتی ہے، مختلف یہ مجازی نسبتیں ہیں۔ تو اس طرح مجازن نسبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی کی جا سکتی ہے، لیکن حقیقت کے اندر یہ معجزہ دکھانے والا اللہ ہی ہے۔ اب آئیے دیکھیے، ایک طرف اتسات ونشک کل کمر، زجر و شکوا، زجر و شکوا، اللہ پاک نے معجزہ ظاہر کیا۔ پہلے بھی توحید کے باقی دلائل آ چکے ہیں، یہ پیغمبر کی نبوت کی دلیل ہوتا ہے، معجزہ معجزہ پیغمبر کی نبوت کی دلیل ہوتا ہے۔ اب پہلے دلائل توحید اور اس دلیل نبوت تقاضا یہ کرتا تھے کہ مان لو اللہ کی توحید کو، پیغمبر کی رسالت کو، لیکن بجائے ماننے کے ان کے اعراض کرنے، ان کے اعراض کرنے، ان کی تکذیب کرنے پر ناراضگی کا اظہار کیا جا رہا ہے بطور زجر کے، بطور زجر کے، اور پھر ان کا یہ اعراض کرنا اور شک کے کمر کے بارے میں مطالبہ کرنا، کہنا کہنا، وہ سمجھے، یہ ان کا کہنا دلائل کی موجودگی میں ان کی اس بات پہ بھی ناراضگی کا اظہار ہے۔ اس لیے بات پر ناراضگی کا اظہار مراد لیا جائے تو شکوا ہے، اور ان کی اس حرکت پر ناراضگی کا اظہار مراد لیا جائے تو زجر ہے۔ قیامت قریب آ چکی ہے، چاند ٹکڑے ہو چکا ہے، چاند ٹکڑے ہو چکا ہے، یہ بھی قانون پڑھ چکے ہو۔ آئندہ ایک کام ہونے والا ہو لیکن اس کا ہونا یقینی ہو، تو بجائے زمانہ استقبال کے اس کو ماضی کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ جو چیز یقینی ہے، ماضی میں جو کام ہو چکا وہ یقیناً ہو چکا، زمانہ استقبال کی چیز کا یقینی ہونا بیان کرنے کے لیے ماضی کا لفظ بولا جاتا ہے۔ وَإِن يَرَوْا آيَةً، اب یہ معجزہ اللہ نے دکھایا، اس کا مقتضا ماننا تھا، لیکن پھر بھی وہ یعرضوا۔ وَإِن يَرَوْا آيَةً، اگر دیکھ لیں وہ کوئی بھی نشانی، یعرضوا تو اعراض کرتے ہیں، وَيَقُولُوا اور کہتے ہیں، سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، جادو ہے، کہتے ہیں جادو ہے، یہ معجزہ کو جادو کہنا، اس پہ ناراضگی کا اظہار، تو یہ شکوا ہو گیا۔ یعرضوا حالت اولا اعراض، حالت اولا اعراض، آگے آ رہا ہے کذبوا، حالت دوم تکذیب، دو حالتیں اللہ پاک ان کی بیان کر رہا ہے۔ آیتیں دیکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود اعراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جادو ہے، مستمر، ہمیشہ رہنے والا، ہمیشہ کا جادو، یہ پہلے سے آ رہا ہے، یہ اسی طرح جادو ہوتا رہے گا، یہ جادو مستمر ہے۔ وَقَذَّبُوا، یہ حالت دوم، دوسری حالت ان کی، ایک حالت اعراض والی، دوسری حالت تکذیب والی۔ وَقَذَّبُوا، تکذیب کی انہوں نے، وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اپنے خواہشات کی اتباع کی انہوں نے، کذبوا یہ دوسری حالت ہے، اور پہلی جو حالت اعراض، اس حالت کے لیے یہ تکذیب سبب ہے، سبب اعراض، سبب اعراض، انہوں نے اعراض کیوں کیا، انہوں نے اعراض کیوں کیا، بوجہ تکذیب کے۔ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٍ، ہر امر ثابت ہونے والا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، البتہ تحقیق ان کے پاس آ چکا ہے، من الانباء، خبروں میں سے، باتوں میں سے، ما، اتنا کچھ، اتنا قدر، اتنی قدر، اتنا کچھ، فیہ مزدجر، جس میں ان کے لیے جھڑکنا ہے، جھڑکنا ہے، یعنی اس جھڑک سے ان کو نصیحت حاصل کرنا چاہیے تھی۔ اتنی کوئی خبریں اللہ پاک نے بیان کر دی ہیں جس سے اگر یہ نصیحت حاصل کرتے تو یہ نصیحت حاصل کر سکتے تھے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، مَا، اتنی کچھ باتیں جس میں ان کے لیے جھڑکتی نصیحت تھی. من الانباب باتیں, باتیں امم ماضیہ کی, امم ماضیہ کی, گزرے ہوئے جو لوگ ہیں ان کی باتیں اللہ پاک نے بیان کی ہیں. کتنی کچھ, اتنی کچھ کہ جن میں مزدجر ان, اتنا کچھ اتنا کچھ. بات سمجھے, حکمتم بالغا, یہ حکمت ہے, سمجھداری کی باتیں ہیں. بالغا تن, کمال کو پہنچنے والی ہیں. فما تغن نوزر, پس نہیں دور کرتے, نہیں دور کرتا ڈرانا. ان نوزر فعل کے وزن پر مصدر ہے بمعنی انذار, نہیں دور کرتا ڈرانا. ان کو بے شک ڈراتے جاؤ ڈراتے جاؤ, لیکن ان کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا. فتولا تسلی, فتولا نم, آپ ان سے اعراض کیجئے. یوم یدعو الداعی الی شیء نکر, یہ تخفیف اخروی, تخفیف اخروی. یوم, یہ یوم ظرف متعلق ہی آگے آ رہا ہے. یخرجون, یخرجون, نکلیں گے. کس دن؟ جس دن بلانے والا بلائے گا, جس دن بلانے والا بلائے گا. الی شیء نکر, منکر چیز کی طرف, منکر دہشت ناک چیز, یعنی قیامت, قیامت کی طرف بلانے والا بلائے گا. خوشان ابصارم, اس عالم کن کی نگاہیں پست ہونے والی ہوں گی. یخرجون, نکلیں گے. کس دن؟ او یوم یدعو, اس دن. من الاجداس, قبروں سے. کانہم, گویا کہ یہ جراد منتشر, جراد ٹڈیاں, مکڑی, ٹڈی منتشر, پھیلنے والی, جس طرح مکڑیاں آ جاتی ہیں او کھیتوں میں پھیل جاتی ہیں, یہ تمام قبروں سے اس طرح نکل پڑیں گے. جس دن بلانے والا ان کو بلائے گا, جس دن بلانے والا ان کو بلائے گا, اس دن یہ نکل پڑیں گے. جس دن بلائے گا, یہ تخفیف اخروی ہے. خوشان, خوشان, یہ ان کی ایک حالت کا بیان. یخرجون دوم, آگے مہتعین لتا ہے, اس حال میں کہ دوڑنے والے ہوں گے طرف بلانے والے کے. یہ سوم, یقول الکافرون چہارم, کہیں گے اسی دن کے جو منکر تھے کافر. ہذا یوم نصر, یہ دن ہے بڑا مشکل. اللہ پاک کہتا ایسا ہوگا, ایسا ہوگا. اس دن کے آنے سے پہلے اس دن کو مان لو. کذبت قبلہم, نمونے آنے ہیں پانچ. یہ پہلا نمونہ, نمونہ اول. کذبت قبلہم, ان سے پہلے تکذیب کی تھی نوح علیہ السلام کی قوم نے. فکذبوا عبدنا, انہوں نے تکذیب کی تھی ہمارے بندے کی, نوح علیہ السلام. عبدنا خاص بندہ, تمام پیغمبر اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں. نوح علیہ السلام کی قوم نے ہمارے خاص بندے کی تکذیب کی. وقالو, کہنے لگے, توہین کولی, کہنے لگے مجنون, پاگل ہے. کیا کہنے لگے؟ پاگل ہے. یہ مشرک بڑا گستاخ ہوتا ہے پیغمبروں کا. مشرکوں نے ہمیشہ پیغمبروں کی توہین کی ہے. یہ کالو, توہین کولی, واز دو جیرا, توہین پھیلی, کول میں توہین کی. کہنے لگے پیغمبر پاگل ہے, دیوانہ ہے, مجنون ہے. باز اللہ, واز دو جیرا, جھڑکا ہوا, جھڑکا ہوا. یہ توہین پھیلی, یعنی جھڑک دیا پیغمبر کو فیل کے اعتبار سے. فدا ربہو, مسلک الانبیاء فی مسئلۃ الدعاء, مسلک الانبیاء فی مسئلۃ الدعاء. جب پیغمبر کو انہوں نے یوں جھڑکا, پیغمبر کی توہین کی, فدا ربہو, تو پیغمبر نے پکارا کس کو؟ اپنے رب کو, اپنے, کسی قبر والے کو نہیں, کسی قبر والے کو, آدم علیہ السلام کو, حضرت حوا کو, کسی کو نہیں. پکارا رب کو, انی مغلوب, بے شک میں مغلوب ہوں. فانتصر, فانتصر, اللہ میرا بدلہ لے ان سے, فانتصر، میں مغلوب ہوں، مجھ پہ یہ ظلم کر رہی ہیں، میں بدلہ لینے کی طاقت نہیں رکھتا اللہ، لیکن تو تو بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے نا، فانتصر، میری طرف سے انتقام لے۔ پیغمبر کس کو پکار رہا ہے؟ اللہ کو، اور درمیان میں کیا کہہ رہا ہے؟ واسطہ ہے آدم کا، واسطہ ہے مئی ہوا کا، واسطہ ہے محمد کریم کا۔ پورا قرآن پاک پڑھتے جانا، پیغمبروں کی دعائیں آئیں گی، کسی پیغمبر کی دعا میں کسی دوسرے پیغمبر کا واسطہ وسیلہ؟ پر اشاعت و توحید کا قصور ہے تو یہی ہے، اشاعت والے کہتے ہیں بالکل نبیوں کے طریقے پہ چلو، دوسرے کہتے ہیں جی مزہ نہیں آتا، جی دعا مانگا جائے جب تک یہ نہ کہا جائے کہ نبی پاک کے طفیل سے یہ میرا کام کر دینا، جب تک نبی پاک کا طفیل نہ پیش کرے نا جی دعا کا مزہ نہیں آتا۔ یہ خامہ خواہ کی رسم رواجے، غلط کام، پیغمبروں کے طریقے سے ہٹ کر، صحابہ کے طریقے سے ہٹ کر، یہ طریقے غلط ہیں۔ پیغمبروں کے انداز میں دعائیں کرو، مسلک الانبیاء فی مسئلت الدعا۔ پیغمبر پکارتا ہے اللہ کو، یہاں کے بس کوئی تو غیروں کو پکارنا شروع کر دیتی ہیں، کوئی کہتے ہیں جی چلو پکاریں گے اللہ کو، پر مزہ آندا نہیں جدوں واسطہ وسیلہ نہ آوے، انہیں ضرور واسطے پیش کرن، صدقہ ہی فلانے پیغمبر دا، تے محابہ ہی فلانے پیغمبر دا، کوئی واسطہ محابہ وسیلہ کوئی نہیں، بغیر وسیلوں کے پکارا اللہ کے پیغمبروں نے۔ اگر انسان پیغمبروں کے نقش قدم پہ چلنا چاہے تو اس کو بھی چاہیے کہ اسی طرح پکارے جس طرح پیغمبروں نے پکارا۔ فدا ربہ، پیغمبر کہتا ہے انی مغلوب، اللہ میں مغلوب ہو چکا ہوں، اللہ میں کچھ نہیں کر سکتا، مغلوب۔ لوگ کہتے ہیں نبی کر سکتے ہیں، کروا سکتے ہیں، یہ اللہ کی سمجھاندہ ہے، پیغمبر عظیم و شان اللہ پاک کے پیغمبر کہتے ہیں مغلوب، اللہ میں تو مغلوب ہو چکا ہوں، یہ مجھ پہ غالب آ چکے ہیں، اے مشرک پلید میرے تے ڈانڈے ہو گئے نو، اللہ میں مقابلہ نہ کر سکدا، تو انہاں نو پکڑ، اللہ انہاں نو سیدھا کر، مشرک پلیتاں نو، مینو تے رات دن مار دے نو اے۔ فن تصر، فن اللہ میرا بدلہ تا لینا، اتنا ظلم کر رہا ہے مشرک میرے تے، فتوے لاندا پیا ہے مشرک پلیت میرے تے، پکڑنا انہاں نو مجنون تے دیوانہ کہندے نے مینوں۔ اللہ پاک کہتے ہیں ففتحنا ابواب السماء، اجابت الہیہ، اجابت اللہ پاک کہتے ہیں میرا پیارا پیغمبر غم نہ کر، تیرا کام تھا ہمیں یاد کر لینا، اب ہمارا کام ہے تیرا بدلہ لینا۔ ففتحنا ابواب السماء، ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے، آسمان کے دروازے کھول دیے، بما منہمرن، جاری پانی کے ساتھ، منہمر پانی، بہنے والے پانی کے ساتھ، ہم نے آسمان کو حکم دیا پانی برسا، جتنا تیرے اندر پانی ہے نکال پانی، انہاں مشرکہ پلیتاں نو مارنا، انہاں نو سیدھا کرنا ہے، میرے پیغمبر دی توہین کر دے نے۔ وفجرنا الارض عیونا، اور پھاڑ دیا ہم نے زمین سے چشموں کو، زمین کو حکم دیا کہ زمین تماشے نہ دیکھ، میرے پیغمبر کی توہین ہو رہی ہے، تیرے اندر جو پانی ہے نکال، ان مشرک پلیتوں کو، اعلی حضرت کی پارٹی کو ختم کر۔ آسمان سے بھی آ گیا پانی، زمین سے بھی آ گیا پانی، فلتک الماء، دونوں پانی مل گئے، فلتک الماء علی امرن، ایک اندازے کے مطابق، قد قدرا, جو اندازہ کیا گیا تھا اللہ پاک نے جتنا فرمایا تھا اتنا اتنا. وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ, اور ہم نے سوار کیا نوح علیہ السلام کو ایک کشتی پر جو تختوں والی تھی, دوسرن میخوں والی. پیغمبر کو ہم نے کہا کشتی میں بیٹھ جائے نا جی, آپ بھی اور تمام توحیدی بھی, آپ بھی اور تمام توحیدی بھی یہاں بیٹھ جاؤ. تجریب آیوننا, واہ اللہ, یہ کشتی کدھر ڈوبتا نہ ویسی. اللہ کہتا نہیں نہیں, چلے گی بے آیوننا, ہماری آنکھوں میں, ہماری حفاظت میں. سونیا تو بھی اساڈی اکھاں چ وسدا ہے, اساڈی نگرانی وچ ہے, ہم نے تو حفاظت کرنی ہے. یہ چلے گی بے آیوننا, ہماری آنکھوں کے ساتھ, یعنی ہماری نگرانی کے ساتھ. اب نگرانی کر کے کشتی کو چلانے والا, سمجھے, اللہ کا انداز دیکھو. فتحنا فجرنا حملنا بآیوننا, سمجھے, نا نا نا. اللہ سمجھانا چاہتا ہے یہ سب کچھ ہم کر رہے ہیں, نبی نہیں کر رہا. نبی کے ساتھ جو صحابہ ہیں ولی, وہ نہیں کر رہے. یہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ. تجری بآیوننا جزا ان لمن کانا کفرا, واہ, وہ جی بدلہ لینا ہے نا, جزان بدلائے لمن, اس پیغمبر کا جس پیغمبر کی ناشکری کی گئی, جس کا انکار کیا گیا, جس پیغمبر پہ ظلم و ستم ہوا, اس پیغمبر کے بدلے میں, بس سمجھے, اس پیغمبر کے میں ان کو کیوں سزا دے رہا ہوں. یہ سزا اس لیے دے رہا ہوں کہ انہوں نے میرے پیغمبر کی توہین کی, میرے پیغمبر کی توہین کی. سمجھو, اللہ اشارہ کر رہا ہے, وہ میں اپنے مسئلے کی توہین تو برداشت کر سکتا تھا, پر اپنے پیغمبر کی توہین برداشت نہیں کر سکتا. جزا ان لمن کان کفرا, بدلہ ہے اس پیغمبر کی وجہ سے جس پیغمبر کا انکار کیا گیا. چیز تو خدایا, چیز خدایا, اللہ پاک تو جس کسی کو ہلاک کرنا چاہے تو ہمارے مقابلے میں لے آتا ہے, وہ ہماری توہین کرتی ہیں, تیرے غضب کو جوش آتا ہے, ان کو تباہ کر دیا کرتا ہے. جزان لمن کانا کفرا ولقد ترکنا, البتہ تحقیق ہم نے کر دیا, ہاں, اس قصے کو آیتن نشانی. فہل من مدکر, او کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ اللہ کہتا ہے اوئے شرک کرنے والوں, کو نصیحت لوگے؟ یہ نمونہ ہم نے تمہیں بتا دیا, او کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ یہ حال مبدک ترغیب تذکیر از قصہ, قصہ سے نصیحت حاصل کرنے کی اللہ ترغیب دے رہا ہے. فکیف کان عذابی و نذری, جملہ تحویلیہ, کیسے تھا ہمارا عذاب, نذری میرا ڈرانا؟ اللہ کہتا ہاں سنا مشرکہ, کیویں لگیاں نو؟ کیف کان, جملہ تاویلیہ, ہولناکی پیدا کرنے کے لیے. اللہ کہتا ہاں کیسے ہوا, کیسے ہوا؟ فکیف کان عذابی و نذر, نذر پھر مصدر ہے, میرا عذاب دینا, میرا ڈرانا کیسا تھا, کیسا تھا مشرکہ؟ کوئی بابا آیا ہی, کسی بچایا ہی؟ اور جن بابوں کے نام کی نظریں نیازیں دیتا تھا کوئی تجھے بچا سکا؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, دَعْوَتِ تَذْكِيرِ از قرآن, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا, بتا چکا ہوں ماضی پر, قد لقد, قد لقد مانا قسم کا, مانا اللہ پاک کہتا ہے میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ قرآن کو آسان کیا للذکر واسطے نصیحت کے واسطے, نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن بڑا آسان ہے. قرآن نصیحت کے ارادے سے کوئی آئے قرآن بڑا آسان ہے, میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ قرآن کو ہم نے آسان کر دیا, آسان کر دیا. پر للذکر ویسے تو کئی مشکل مشکل آ جاتے ہیں سمجھے, لیکن نصیحت حاصل کرنا ہو تو بالکل آسان. فحل میں مدکر, کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ یہ ایک نمونہ آیا. کذبت نمونہ دو, نمونہ دو. کذبت احد, تکذیب کی قوم عاد نے, فکیف کان عذابی و نذری, کیسا تھا میرا عذاب دینا اور میرا ڈرانا. انا ارسلنا علیہم ریحاً, ہم نے بھیجا ان پر ریحاً, ہوا تند و تیز, فی یوم ناسم مستمر, نحست کے دن میں مستمر. جو اچھا جی, کس انا ارسلنا, ہم نے بھیجا ان پر تند و تیز ہوا کو, فی یوم ناسم, یوم یہاں یوم سے مراد ہے مطلق وقت. یوم ایک ہوتا ہے مقابل رات کے اور ایک ہوتا ہے مطلق وقت, یہاں مطلق وقت مراد ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو رات کے مقابل دن کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو وہ دن ایک نہیں تھا آٹھ دن تھے, وہ دن ایک نہیں تھا آٹھ دن تھے, سمانیت ایام. اس لیے یہاں مراد ہے مطلق وقت. نحوست کا وقت وہ بھی سمجھا چکا ہوں, نحوست ان کے حق میں وہ دن منحوس ہو گئے, ورنہ زمانے کے اندر کوئی نحوست نہیں ہوتی, نحوست ہمیشہ رہنے والی تھی. اس نحوست والے دن کے اندر ہم نے عذاب بھیج دا, ہوا بھیجی, تنز الناس, کھینچ رہی تھی لوگوں کو, کھینچ کھینچ کے, کانوں واجاز نخل منکر, گویا کہ وہ گری ہوئی اکھڑی ہوئی کھجور کے تنے تھے. فکیف کان عذابی و نذر, بس کیسے ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا. اچھا جی, ذرا بات کو سمجھنا, یہ جملہ, یہ کیف کان عذابی و نذر, یہ جملہ تحویلیہ ہے ہولناکی پیدا کرنے کے لیے. جملہ تحویلیہ ہولناکی پیدا کرنے کے لیے, ڈرانے کے لیے. یہ پہلے نمونے میں ایک دفعہ آیا, اگلوں میں بھی اسی طرح ایک ایک دفعہ آئے گا. یہاں یہ جو دوسرا نمونہ ہے اس میں دو دفعہ آیا ہے, ایک بالکل شروع میں, کذبت عاد فکیف کان عذابی و نذر, یہ پھر دوبارہ آ گیا, فکیف کان عذابی و نذر. فکیف کان جو پہلا ہے اس کے نیچے لکھا ہوگا مقصود تمہید ہے, مقصود تمہید ہے. یہ آگے کیف کان اصل جملہ یہ آگے آ رہا ہے, پہلی مرتبہ ذکر کیا گیا ہے تمہیدن, پہلی دفعہ ذکر کیا گیا ہے تمہیدن, دوسری دفعہ ذکر کیا گیا ہے ہولناکی پیدا کرنے کے لیے, لہذا کوئی تکرار نہیں ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, یہ دعوت تذکیر ہو گئی. کذب ثمود بالنذر, یہ کانم آجاز نخل منکر, آجاز نخل منکر, وہ سارے قوم عاد والے بڑے لمبے لمبے ان کے کت تھے, جس طرح کھجور اونچی لمبی ہوتی ہے یوں لمبے لمبے ان کے کت تھے, جب گرے زمین پر جس طرح کھجوروں کے تنے ہوتے ہیں لمبے لمبے, کھجوروں کے تنوں کی طرح پڑے تھے. آجاز نخل منکر, منکر یہ نخل اسم جنس ہے, جو ایک پر, دو پر, دس بیس پر, جمع پر, سب پر بولا جاتا ہے, اسم جنس, اسم. اس لیے منکر یہ واحد مذکر اس کی صفت بھی آ گئی. یہاں مراد یہ ہے وہ سارے کے سارے, یعنی کہ ایک کھجور کی طرح کئی کھجوروں کے تنے, کئی کھجوروں کے تنے. کذب ثمود بن نذر, یہ نمونہ سوم, تیسرا نمونہ آ رہا ہے. کذب ثمود بن نذر, بن نظر، یہاں نظر یہ نظیر کی جمع ہے، وہ پہلے نظر نظر جو آ رہا تھا وہ مصدر تھا، یہ نظر نظیر کی جمع ہے. قوم سمود نے تکذیب کی نظیروں، کئی نظیروں کی، ڈرانے والوں کی. یہاں قانون سمجھو، ایک پیغمبر کی تکذیب ایسے ہے جیسے تمام پیغمبروں کی تکذیب، اس لیے بن نظر کا لفظ استعمال کیا گیا. ورنہ قوم سمود کی طرف ایک پیغمبر صالح علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے تکذیب کی ایک پیغمبر صالح علیہ السلام کی، لیکن ایک پیغمبر کی تکذیب کرنا ایسے ہے جیسے تمام پیغمبروں کی تکذیب کرنا، اس لیے نظر جمع کا لفظ استعمال کیا گیا. تکذیب انہوں نے کی، کیا انہوں نے کہا؟ فقالوا بشرا منا واحدا نتبعه. وہ کہنے لگے ہم نہیں مانتے اس کو، کیوں؟ یہ بشر ہے، یہ بشر ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ پیغمبر تو نور ہوتا ہے، نور ہوتا تو مان لیتے، یہ نور نہیں ہے، بشر ہے، لہذا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک دوسرا، وہ پیغمبر تو وہ ہونا چاہیے جس کے بڑے نوکر چاکر ہوں، بڑے مرید ہوں اس کے، اور یہ تو واحدن، یہ تو ایک کہلائے، اس کے خادم ساتھ موجود کوئی نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس کی اتباع نہیں کرتے. سمجھو، دینی اتباع بھی نہیں کرتے، دنیاوی اتباع بھی. دینی اتباع ہوتی ہے پیغمبر کی، اور وہ پیغمبر نور ہوتا ہے، پیغمبر نور ہوتا ہے، یہ بشر ہے، دینی اتباع نہیں ہو سکتی. دنیاوی اتباع وہ ہوتی ہے قائدوں کی، لیڈروں کی، جن لیڈروں کے ساتھ بڑے بڑے خادم ہوتے ہیں، بڑے بڑے خادم ہوتے ہیں، اس کے ساتھ بڑے بڑے خادم بھی کوئی نہیں ہے، اس لیے دنیاوی طور پہ بھی اس کو ہم اپنا لیڈر بنا سکتے نہیں، نہ دینی طور پر راہبر بن سکتا ہے، نہ دنیاوی طور پر راہبر بن سکتا ہے. اب اشرم منا، مان اول دینی، واحدن دوم دنیاوی. بات سمجھے، دینی اتباع بھی ہم نہیں کر سکتے اس کی، کیوں جی؟ یہ بشر ہے. واحدن دنیاوی اتباع بھی نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے ساتھ خادم نہیں ہے. تو کیا ایک بشر کی نتبی ہم اتباع کریں؟ انا بے شک ہم حزن، اس وقت، اس وقت یعنی بشر کو دینی راہبر بنا لیں اور ایک کو دنیاوی راہبر بنا لیں، لفی ضلال و سور، تو ہم تو گمراہ ہو گئے، سور جنون میں پڑ گئے، پھر ہم تو پاگل ہوئے نا، ایسے کہ اگر پیچھے ہم چلے تو پھر ہم پاگل ہوئے، ہم پاگل نہیں ہیں، اس لیے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. پہلے مشرک بھی پیغمبروں کو بشر نہیں مانتے تھے، آج کے زمانے کا مشرک بھی پیغمبروں کی بشریت کا قائل نہیں ہے. اولکیہ ذکر علیہ میں بین نام، کیا ڈالا گیا ہے ذکر، یعنی بھائی نازل کی گئی ہے اس پر ہمارے درمیان، بل ہوا کذاب، یعنی یہ وہی تو اس پر نازل نہیں ہو سکتی بلکہ یہ کذاب ہے. ماشاء اللہ، مشرک کتنی توہین کرتا ہے پیغمبر کی. اشیر ہن، متکبر ہے، اپنی بڑھائی چاہتا ہے، کذاب ہے، متکبر ہے، اپنے بڑھائی چاہتا ہے. سیالمون لغدن، یقیل لہم بلسان الحال، اللہ کی طرف سے ان کو جواب دیا گیا بزبان حال، ان قریب جان لیں گے غدن کل من الکذاب النشر، کہ کون کذاب متکبر ہے. اللہ فوراً ساتھ تردید کرتا ہے، میرے پیغمبر کو کذاب اشر کہنے والوں، ان قریب پتا چل جائے گا، ان قریب پتا چل جائے گا. انا مرسل الناقۃ فتنۃ لہم، مقدمہ عذاب. اللہ پاک کہتا ہے عذاب کی تمہید شروع ہو گئی ہے، مقدمہ شروع ہو گیا، ہم بھیج رہے ہیں اونٹنی، فتنۃ لہم ان کے آزمانے کے لیے، حکمتن کیا، فتنۃ حکمت ارسال، فرتقبہم پھر انتظار کر پیغمبر ان کا، واستبر ذرا صبر کر، ذرا صبر کر، انتظار کر، دیکھ ان مشرکوں کا ہم کیا کریں گے، مشرکوں کا کیا کریں گے. ونبئہم، ان کو بتا دے کہ انڈل با قسمتن، پانی قسمتن بینہم، ان کے درمیان تقسیم کیا ہوا، کلو شرب محتضر، ہر پینا محتضر، حاضر کیا ہوا، یعنی ہر ایک کے لیے وقت مقرر ہوگا، دن مقرر ہوگا، ایک دن اس اونٹنی کا، باقی دن اس کے ہوتے رہے. کلو شرب محتضر، فنادوا سبب عذاب صاحب، انہوں نے اپنے صاحب کو آواز دی، یہ کدار نامی تھا جس نے پروگرام بنایا تھا اس کو قتل کرنے کا. فتاتا فاقرا، فتاتا اخذ السیف، اس نے تلوار لی، فاقرا ٹانگیں کاٹ ڈالی اس اونٹنی کی. یہ توہین شاعر اللہ، توہین اللہ کے شاعر کی انہوں نے توہین کی، اللہ کے شاعر کی انہوں نے توہین کی. پہلے توہین گزر چکی ہے پیغمبر کی، پیغمبر کی توہین بھی ہو گئی، اللہ کے شاعر کی توہین بھی ہو گئی. فکیف کان عذابی ونذر، جملہ تحویلیہ، کیسے تھا ہمارا عذاب و ڈرانا، بے شک ہم نے بھیج دیا ان پر صحت ہم واحدہ چیخ آئی. فکانو کاشیم المحتضر، ہو گئے کاشیم المحتضر. محتضر بکریوں کی جو باڑ ہوتی ہے، کانٹوں والی، کانٹوں والی بکریوں کی باڑ جو حفاظت کے لیے بناتی ہیں، اور حشیم چورا چورا، ریزہ ریزہ ہو جائے، وہ اس طرح ہو گئے جس طرح وہ باڑ چور چور ہوتی ہے، یہ بھی چور چور کر دیے گئے. ولقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، کذبت قوم لوط، نمونہ رابع، چوتھا نمونہ، قوم لوط نے تکذیب کی بن نذر، یہ بھی نذر جمع ہے پیغمبروں کی. انا ارسلنا سمرائے تکذیب، ان پہ ہم نے بھیجا حاسبن، حاسبن پتھر، ایک آندھی آئی تھی پتھر برسانے والی، آندھی پتھر برسانے والی، الا اہل لوط، مگر لوط کو ماننے والے. نجیناہم، ہم نے ان کو بچا لیا، بے سہارے، صبح کے وقت، صبح کے بچا لیے. نعمتم من عندنا، یہ ہمارا احسان ہے، یہ احسان ہمارا، ہم نے بچایا. کذالک نجزی من شکرا، ولقد انذرہم عناد اول، پیغمبر نے ڈرایا ان کو بطشتنہ، ہماری پکڑ سے، بطشتنہ قبل از عذاب، عذاب سے پہلے. فتمارہو بن نذر، انہوں نے جھگڑا کیا پیغمبروں کے ساتھ. ولقد راودوہ عناد دوم، انہوں نے برگلایا اس کو، عن ضیفی، اس کے مہمانوں سے. فتمسنا اعینہم، سمرا عناد، سمرا عناد، ہم نے ان کی آنکھوں کو مٹا ڈالا. فذوقوا عذابی ونذر، میرا عذاب اور میرا ڈرانا دیکھو. ولقد صبحہم بکرتن، عذاب مستقر، آیا ان کے پاس صبح کے وقت عذاب جو ٹھہرنے والا تھا. دیکھو نا، چکھو ذرا میرے عذاب کو اور میرے ڈرانے کو. ولقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، یہ فتمسنا اعینہم، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اور باقی فرشتے تھے جو نوخیز بچوں کی شکل میں آئے تھے، نو عمر نوجوانوں کی شکل میں آئے تھے. قوم تھی گندے کرتوت کرنے والی. اچھا جی، پتہ نہیں یہ اونٹنی کہاں سے آئی تھی، ایک معجزہ ہے، اللہ پاک نے ظاہر کی جہاں سے ظاہر کی، جسے کرنا چاہے. اچھا جی، وہ برے ارادے سے مہمانوں کے پاس آئے، پیغمبر حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام ان کو سمجھاتے رہے کہ میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرو، میرے مہمانوں کی بے عزتی نہ کرو. پیغمبر سمجھاتا رہا، پر قوم نادان، کافر، مشرک پیغمبر کی بات ماننے کے لیے تیار نہ تھے. پیغمبر روتا روک رہا تھا، اسی دوران انہوں نے شرارت کی، خود ہی لڑکوں کے قریب ہونے لگے، خود ہی لڑکوں کے، پیغمبر سمجھا رہا ہے، روک رہا ہے، وہ نہ رہے، خود ہی وہ جو فرشتے انسان کی شکل میں آئی ہوئے تھے نو عمر بچوں کی شکل میں ان کے قریب ہو گئے, پکڑنے لگے ان کو. جب پکڑنے کے لیے قریب ہوئے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پر مارا, ایک پر. وہ جتنے قریب آئے تھے سارے گربازیاں کھاندے کھاندے پورے سارے گبریلی. پاپا تمسنا آیو نہ ہو, یہ اس وقت ایسا ہوا. پھر آگے عذاب بعد میں آیا. پیغمبر کو اللہ پاک نے فرمایا آپ یہاں سے نکل جائیں. پیغمبر کریم چلے گئے. صبح کے وقت اللہ کی طرف سے عذاب آیا, وَقَلَقَدْ سَبَّحَهُمْ بُكْرَةً. سبحا صبح کے وقت آنا, بُكْرَةً کا معنی بھی ہے صبح. یہ تکرار ہے, جواب سمجھو. سبحا کا معنی ہوگا آنا اور بُكْرَةً کا معنی صبح. تجرید کر لیں گے, سبحا سے صبح کے وقت والا معنی اس کی تجرید کر لیں گے تو معنی کیا ہوگا؟ آیا ان کے پاس صبح کے وقت عذاب. اب کوئی تکرار لازم نہیں آئے گا. دوسرا جواب بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ سبحا صبح کے وقت, صبح کا ٹائم صبح سے لے کے زوال تک یہ سارا ٹائم صبح کا ٹائم ہے. اب صبح کے ٹائم میں کون سا وقت تھا؟ صبح کے ٹائم میں چونکہ اوقات مختلف ہیں تو بکرتن کے بتایا گیا کہ صبح کا ابتدائی ٹائم, صبح کا ابتدائی ٹائم, اول ٹائم. اس اول ٹائم میں یعنی صبح سویرے, صبح سویرے پیغمبر کریم رات کو چلے گئے ہیں, صبح سویرے اللہ کا عذاب آیا, اس قوم کو تباہ کر دیا گیا. وَلَقَدْ جَاءَ, نمونہ پنجو, وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ. فرعونیوں کے پاس آئے کئی پیغمبر, کذبوا بآیاتنا کلھا, انہوں نے ہماری تمام آیتوں کی تکذیب کی, ہم نے پکڑ لیا. اخذ عزیز مقتدر, مثل پکڑنے غالب قدرت والے کے. یہ پانچ نمونے اللہ پاک نے پیش کیے, سمجھایا جا رہا ہے ان کو ہم نے پکڑا. یہ جن کو سفارشی سمجھ کر پکارتے تھے ان میں سے کوئی ان مشرکوں کو بچا نہ سکا. او مکہ کے کافرو, اگر تم بھی عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ ہی کو پکارو, سفارشی سمجھ کر بھی کسی اور کو پکارنے کی اجازت ہو کوئی نہیں. اکفارکم التفات وسوئے اہل مکہ. اب اللہ پاک مکہ والوں کی طرف توجہ کر کے ان کو سمجھاتے ہیں. التفات, اکفارکم خیرن, او مکہ والوں یہ جو تم میں کافر ہیں یہ زیادہ طاقت والے ہیں. من اولائکم, ان سے. ام لکن براتم فی الزبر, یا تمہارے لیے کوئی معافی نامہ لکھا ہے صحیفوں میں, تم کوئی زیادہ طاقت والے ہو. یہ بڑی بڑی طاقت والے تھے, ہم نے ان کو تباہ کر دیا. تو مکہ والوں, کوئی تم ان سے بڑھ کر ہو یعنی ان سے بڑھ کر نہیں ہو. جس طرح وہ عذاب سے بچ نہ سکے تم بھی عذاب سے بچ نہ سکو گے. ام لکم براتن, یا تمہارے لیے اللہ نے معافی نامہ لکھ دیا ہے آسمانی کتابوں میں کہ تم جو سو جو چاہو کرتے جاؤ, تمہیں اللہ کچھ نہیں کہے گا. یہ بات بھی نہیں ہے. یہ ام یقولون شکوا, یا کہتے ہیں وہ, نحن جمیع منتصر. او جی ہم کوئی ایک دو تو نہیں ہے, ہماری تو پوری جماعت ہے مشرکوں کی, ہم نے پوری اپنی جمعیت بنائی ہے. منتصر, ہماری جمعیت بدلہ لینے کی طاقت رکھتی ہے. کوئی ہم کوئی ایک دو تو نہیں ہے, ہم تو بہت زیادہ ہیں, پوری ہماری جمعیت ہے. تیہزم الجمع, جواب شکوا. سیہزم الجمع, جواب شکوا. ان قریب شکست کھا جائے گی جمعیت. سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ, پکی بات ہے شکست کھا جائے گی جمعیت. وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ, پیٹھ پھیر کے بھاگ جائیں گے. بلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ عَذَابُ أَلِيمٌ, بلکہ قیامت میں ان کے وعدے کا وقت ہے اور قیامت بڑی سخت ہے, بڑی کڑوی ہے. اِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ. یوم یسبون, کھینچے جائیں کہ ہاتھ کے اندر چہروں کے بل زوکو مسا سا کر کہا جائے گا چکھو عذاب انا کل شئین حلقنا ہو بے قدر دوائے صورت ہم نے ہر ہر چیز کو اندازے کے ساتھ پیدا کیا ہے اور ہمارے ہاں کوئی مشکل نہیں ہے قیامت کو بپا کرنا یہ ایک آنکھ کے جھبکنے کی طرح ہے ولقد اہلکنا تخفیف دنیاوی ہم نے ہلا کر دیا شیعاکم امثالکم اور تم جیسے ہزاروں کو ہم نے لاکھوں کو تباہ کر دیا فہل من مدکر کل شئین فعلوہ فی الزبر جو کچھ بھی یہ کر رہی ہے ہمارے پاس لکھی ہوئی ہے وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَدَرٍ ہر چھوٹا بڑا کام مستطرن لکھا ہوا ہے اِنَّ الْمُتَّقِينَ بشارت جو شرک سے بچنے والی ہیں وہ جنتوں میں ہوں گے نہروں میں ہوں گے فی مقعد صدق ان سچائی کے مقام میں ہوں گے اللہ جنت کہاں ہے جنت کہاں ہے عند ملیک عند ملیک یہ کہاں زندہ ہے کہاں زندہ ہے یہ جنت کہاں ہے عند ملیک مقتدر عند ملیک بادشاہ قوت طاقت والے کے پاس یہ بادشاہ قوت و طاقت والے کے پاس زندہ ہے کیا مانا جنت میں زندہ ہے عند ملیک تفی جنات عند ربہم تفی جنات اندر رب کا معنی کیا ہوتا ہے یعنی جنت میں زندہ ہیں